عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ستطيعوا الرسول لعلكم خير نہیں تھی بلکہ خرافات کا ایک بولندہ تھا کہ وہ بھی اسی مولوی کے سر میں سر ملا کر وہی خرافات بک رہے ہیں اور وہی راگ الاپ رہے ہیں. ابھی میں بمبئی سے آیا کہ پتا چلا کہ کچھ حنفی علماء نے بھی اہل حدیثوں کو مورد تان بنایا ہے, ہدف تنقید بنایا ہے. ان کی تقریروں کا جہاں تک معاملہ ہے یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں, کہ ان کی تعریفیں کر کر کے ان کے مقام و عظمت پر بحث کرتے کرتے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر لا کر بٹھا دیا جائے. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں, بجائے اس کے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کریں, بجائے اس کے کہ وہ کسی صحابی کی سیرت پر گفتگو کریں, بجائے اس کے کہ وہ اپنی تقریر میں اپنے مواقع پر استدلالات احادیث کے ذریعے لائیں, بس وہ اپنے جلسوں کا عنوان یہی رکھتے ہیں سیرت امام اعظم, سیرت امام ابو حنیفہ. میری سمجھ میں نہیں آتا آخر تم ان کی سیرتیں بیان کر کے امت کو کیا تاثر دینا چاہتے ہو, کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا امت یہ مان لے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے تھے؟ تو بریلوی تو ہردہ سرائی کرتا ہی ہے اور یہ لوگ بھی اب ہردہ سرائیوں پر اتر آئے, اور ہمارا تو موقف یہ ہے کہ جب تک ہم کو کوئی چھیڑتا نہیں ہم اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے, اور جب کوئی ہمیں چھیڑتا ہے تو ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں. لہذا جو کچھ ان حنفی علماء نے بکواس کی ہے آج میں ان کے بکواس کا ممبر رسول سے جواب دینا چاہتا ہوں. جن لوگوں کے پاس نہ تو قرآن ہے, جن لوگوں کے پاس نہ تو احادیث کا ذخیرہ ہے, وہ اہل حدیثوں کو مورد تان بناتے ہیں, یہ گمراہ ہے. ہمیں ساری باتوں پر بحث نہیں کرنی ہے, آج صرف ایک نقطے پر بحث ہو جائے اور وہ نقطہ ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نقطے کو صحیح سے کون مان رہا ہے تو یہی پر حق اور باطل کا فیصلہ ہوا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس پوائنٹ کی طرف آؤں, اس نقطے کی طرف آؤں جو نقطہ آج میرا موضوع بحث ہے, ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تمام حضرات کے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہ روایت مشہور محدث ابو وفا اپنی کتاب البدع والنهی عنہ کے اندر لائے ہیں, اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. روایت اس طریقے کی ہے, وان ابی ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بدینی وسنتی فی زمان المنکر کالقابض علی الجمر للعامل منهم یومئذ بسنتی اجر خمسین منکم. قلنا یا رسول اللہ منہم؟ قال منکم. یہ روایت انہی لفظوں کے ساتھ ابو وقاح کی اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ اس روایت کا یہ ہے کہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین کو اور میری سنت کو, اور کیجیے المتمسک بدینی و سنتی, اتنا تو عربی آپ کی سمجھ میں آتا ہے, المتمسک بدینی و سنتی, میرے دین کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا کب؟ فی زمان المنکری, برائیوں کے زمانے میں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بارے میں فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ, اس کے بعد فرمایا صحابہ کرام کے زمانے کے بارے میں کہ میرے زمانے کے بعد وہ سب سے بہتر زمانہ, اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کے بعد آنے والے تابعین کے بارے میں فرمایا کہ ان کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے کمتر ہوگا. تو سب سے بہترین زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ, اس کے بعد سب سے بہتر زمانہ تابعین کا زمانہ, اور اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت اختیار کرتا جائے گا اتنی زیادہ خیریت اس زمانے کے اندر کم ہوتی رہے گی اور برائیاں اس کے اندر شامل ہوتی رہیں گی. تو ہمارا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی بعید ہے, لہذا اس حدیث پاک میں جو زمانے منکر کہا گیا ہے یہ در حقیقت اسی زمانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اس زمانے میں یعنی منکر کے زمانے میں میرے دین کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا کیسا ہوگا؟ القابض علی الجمر, ہتھیلی پر انگارہ رکھنے والے کی طرح ہوگا. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں, یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے یا نہیں. جو ثابت ہو جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم, اور لوگوں تک وہ سنت پہنچانے کی ہم انتھک کوششیں کرتے ہیں. آج پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ حدیثوں پر سب سے زیادہ کام کرنے والے یہی اہل حدیث ہیں, اور حدیث اور سنت کو پھیلانے والے اور اس کے اندر انتھک کوششیں کرنے والے صرف یہی لوگ ہیں, لیکن طرح طرح کے تاثرات دے کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ در حقیقت یہ ائمہ کو نہیں مانتے, اسی طریقے سے یہ گمراہ ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ غیر مقلد ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہیں, اہل حدیث ہم ہیں. یہ میڈیکل کو بھی زکام ہو رہا ہے, حدیثوں کے اوپر نہ تو یہ کوئی کام کر رہے ہیں اور نہ حدیثوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, بلکہ ان کے پورے مسلک کا دار و مدار فقہ کی سڑی ہوئی کتابوں کے اوپر ہے, اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اب یہ میڈیکل کو زکام ہونے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ اپنی کسی بات پر حدیث کا حوالہ نہ دینے والے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے ذرہ برابر نہیں شرماتے, اور بڑی بے حیائی, پوری جسارت اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. پوری قیادت ہم نے سنی صرف اہل حدیثوں پر لان تان ہے, کسی حدیث سے کوئی خوبصورت استدلال نہیں کیا گیا ہے, اور اپنے تمام مواقع کے اوپر احادیث نہیں لائی گئی ہے. پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ تم اہل حدیث ہو؟ پوری تقریر کے اندر ایک حدیث بیان نہیں کی جاتی ہے, اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں. کسی بھی عمل کے اوپر کسی امام کی بات لائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں. اس بے شرمی کے اوپر رونا تو نہیں, ہنسنا آتا ہے, اور اس بے حیائی کو دیکھ کر کے سخت تعجب ہوتا ہے. ایسے بے شرموں اور بے حیاؤں اور ٹھیٹ لوگوں کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ اپنے کسی موقف کی تائید میں یہ صحیح حدیث پیش نہیں کرتے, اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ حدیثوں کو پھیلانے والے غیر مقلد ہم لوگ اہل حدیث ہیں. اہل حدیث اصلی ہم لوگ ہیں. آج سارے لوگوں کا مورد تان اور ہدف تنقید یہی مسلک بنا ہوا ہے بریلوی آتا ہے تو اسی مسئلے کو ہدف تنقید بنا کے جاتا ہے, شیعہ آتا ہے وہ بھی اس مسئلے کو ہدف تنقید بنا کر جاتا ہے, اور یہ کنویں کے میڈک یہ بھی جب اپنی تقریریں کرتے ہیں تو بھی اہل حدیثوں کو غیر مقلد اور وہابی ثابت کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ امت کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی لوگ صحیح ہیں یہ لوگ غلط ہیں. سارے لوگ اپنا اپنا بخاری اسی مسئلے کے اوپر کیوں اتار رہے ہیں؟ در حقیقت ان کی اس طریقے کی گفتگو ان کے اندرونی احناد کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ان کو اس مسئلے سے دشمنی نہیں ہے بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دشمنی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کیا تو محمد کو برا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیوں برا کہتا ہے ان کو؟ ارے کیا تم سب لوگوں نے مل کر اسے محمد امین کا خطاب نہیں دیا ہے؟ ضرور پڑھو, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. منبر رسول پر کھڑا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ہر اہل حدیث کا سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت سے معمور ہے. کون کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارا سینہ خالی ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی محبت موجود نہیں ہے؟ ارے کون کہتا ہے کہ ائمہ کرام کی ہم توہین کرتے ہیں؟ ہمارا سینہ تو ان کی محبت اور ان کی عظمت سے لبریز ہے, معمور ہے. یہ الزام ہے سراسر ہمارے اوپر, اتہام ہے یہ. در حقیقت یہ تاثر دے کر کے ہمیں دنیا کی نگاہوں میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں حق کو غالب کیا ہے اور باطل کو رسوا کیا ہے, خدا کی قسم یہ ہر محاذ پر ہٹتے جائیں گے اور رسوا ہوتے جائیں گے, اور قیامت تک ان کا پیچھا ہم نہیں چھوڑیں گے. برابر ان کا تعاقب کرتے رہیں گے اور جہنم کے دروازے تک پہنچا کر دم لیں گے. باطل کو حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ٹکرایا ہے, اور جب بھی حق ٹکرایا ہے قرآن حکیم کے بیان کے مطابق باطل کا بھیجا پاش پاش ہو گیا ہے اور ان کے بھیجوں پر ضرب پڑ رہی ہے. لہذا یہ بہت پریشان ہیں, سب ایک سر میں سر ملا کر کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, بس سارا بخاری مسئلہ کے اہل حدیث پر اتار رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور صحیح فرمایا تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برائی کے زمانے میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا اس آدمی کی طرح ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارا لینے والا, کل قابضی علی الجمری, حدیث کے الفاظ ہے, حدیث پر انگارا لینے والے کی طرح ہوگا. سب لوگ اسے ہدف تنقید بنائیں گے, سب برا بھلا کہیں گے. کوئی نجدی کہہ کے جاتا ہے, کوئی وہابی کہہ کے جاتا ہے, کوئی غیر مقلد کہہ کر کے ہماری توہین کرتا ہے, کوئی سنت رسول کا مخالف کہہ کر کے ہمیں جو ہے بدنام کرتا ہے اور ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ ائمہ کے مخالف ہے اس طریقے سے تنقید کر کے جاتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اولیاء اعظم سے ان کو دشمنی ہے, یہ اولیاء کرام کے مخالف ہے. سارے کے سارے الزامات, سارے کے سارے اتہامات بالکل بے بنیاد ہیں, بالکل غلط بات ہے. در حقیقت اس مسئلے کے حق کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی یہ ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے, اور اپنی اس کوشش میں, اس ناپاک ارادے میں انشاءاللہ وہ قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ہم نے تو اب ٹھان لیا ہے کہ ان کا پیچھا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور اب جب چھیڑ ہی دیا ان لوگوں نے تو اب اس چھیڑنے کا مزہ دیکھتے رہے. وہ ہم نے تو اب تک ان کو چھیڑا نہیں تھا, اب آپ ہی لوگ بتائیے کہ محرم کے ایک ہفتے پہلے سے ہم نے واقعہ کربلا کے اوپر گفتگو شروع کی اور تقریباً 6.5 گھنٹہ تک میرا بیان ہوا ہے. 6 جمعوں کے اندر تقریباً 6.5 گھنٹے کا بیان واقعہ کربلا کے اوپر ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے کے جمعہ میں قادیانیوں کا جواب دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان باطل فرقوں پر تنقید تمہیں اچھی نہیں لگتی. اچھا, اچھی تو لگتی ہے, لیکن اب یہ پریشان کیوں ہیں کہ شیعوں کے بعد نمبر آیا قادیانیوں کا, اب قادیانیوں کے بعد کہیں ہمارا نمبر آنے والا نہ ہو, اس وجہ سے پہلے سے پریشان ہیں. اور یہ حفظ ما تقدم کے طور پر یہ ایسی تقریریں کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے ان کو گمراہ جب ثابت کر دیا جائے, بدنام جب ثابت کر دیا جائے تو لوگ ان کی باتیں سننے والے نہیں, ایسا کبھی ہونے والا نہیں. حق بات سب کی سمجھ میں آتی ہے اور انشاءاللہ سب سننے کے لیے آئیں گے, یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے, یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے. ہم خود پریشان ہیں کہ ہم جگہ مینج کس طرح کریں. لہذا اس طریقے کا تاثر دینے سے حق کی طرف متوجہ ہونے میں لوگوں کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنے والی, اور حق سننے والے حق کو سننے کے لیے ضرور آئیں گے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و تمیز بخشی ہے, وہ جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, دلائل کہاں ہے اور بے دلیلی کہاں ہے, سب کو معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کے برائیوں کے زمانے میں میرے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارا لینے والا. صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, آپ نے فرمایا اسی پر حیرت زدہ مت ہو, بلکہ للعامل منہم یومئذ بسنتی اجر خمسین منکم, اس وقت میری سنت پر عمل کرنے والا, للعامل, عامل معنی عمل کرنے والا, کہتے حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی, جیسے تبلیغیوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں, اب ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں, تبلیغیوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سب کی سمجھ میں آنے والا نہیں, قرآن کو صرف علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں. ارے ایسے قرآن کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی جس کو چند لوگ خالی سمجھ سکیں, یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے ویدوں کو سمجھنے والے صرف برہمن سے وہ پنڈت لوگ, بقیہ سارے کے سارے ان کی خدمت کرنے والے سارے کے سارے جاہل. ایسے ہی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم سمجھنے والے صرف اور صرف علماء کرام ہیں, عوام قرآن کو نہیں سمجھ سکتی, جبکہ قرآن حکیم میں خود کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا, قرآن خود بتا رہا ہے کہ میں بہت آسان ہوں. یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں, قرآن بہت مشکل ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تقریباً 22 علوم کی ضرورت پڑے گی. بتائیے قرآن سے دور کر رہے ہیں یہ لوگ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرتیں بیان کر کر کے اور ہمارے اوپر تنقید کر کے یہ ثابت کرنا چاہو حدیثیں سب کی سمجھ میں نہیں آتی, حدیثیں صرف ہمارے امام صاحب نے سمجھا ہے. یہ حدیثیں ہمارے امام صاحب ہی نے سمجھا ہے. بھائی دیوبندیوں سے نکلا ہوا تو فرقہ ہے یہ تبلیغی, یہ کہتا ہے قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا ہے, اور جڑ کیا کہہ رہی ہے کہ حدیث سب کی سمجھ میں نہیں آتی. کتنے ناپاک ارادے ہیں ان کے, کتنے ناپاک عزائم ہیں ان کے. ایک فرقہ ایک کرو تو کہہ رہا ہے کہ حدیث سمجھ میں نہیں آنے والی سب کی, بلکہ اسے صرف علماء کرام ہی سمجھ سکتے, ائمہ ہمارے سمجھ سکتے ہیں. اور فرا کیا کہہ رہی ہے, شاخ کیا کہہ رہی ہے جو نکلی ہے, وہ کہتی ہے کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا, لہذا صرف ایک کتاب پڑھتے رہو تبلیغی نصاب اور فضائل درود شریف اور فضائل عمل, بقیہ اور کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس صرف ہدایت اسی اردو کی کتاب میں موجود ہے, عربی کی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کے اندر تو صرف گمراہی ہے, لہٰذا قرآن کو پڑھنے والے لوگ گمراہ ہو جانے والے ہیں, لہٰذا قرآن کو ایک طرف رکھو یا اردو کی کتاب پڑھو رحل پر رکھ کر کے, رحل پر رکھ کر کے بڑے ادب کے ساتھ. اچھا عجیب بات ہے کہ دونوں فرقے, یہ دیوبندیوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے تبلیغی جو بعد میں نکلا ہے, اور دونوں نے ایک ایک کام بڑا اچھا کیا ہے. بڑا اچھا کیا کیا ان کا, ایک گھناؤنا کام کیا ہے. کیا کام کیا ہے, ایک نے تو قرآن کو ہٹا دیا سامنے سے, اور اب دوسری کتاب اردو کی کتاب رحل پر رکھ کر پڑھی جاتی ہے. رحل پر موجود ہونے کا, رکھے جانے کا مستحق تو صرف اور صرف قرآن حکیم ہے, کہ اسے رحل پر رکھ کر کے بڑے ادب کے ساتھ پڑھا جائے. اب قرآن حکیم کو اٹھا کر تاجنی سیاہ پر رکھ دیا گیا ہے, اور اس کی جگہ پر رحل پر رکھ کر کے ایک اردو کی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کے اندر کچھ صحیح باتیں, بقیہ سب الم غلم باتیں. گویا اسے قرآن کا درجہ دے دیا گیا ہے. اور جڑ نے کیا کیا ہے, جڑ نے یہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے فتح کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کہ فتح کے اوپر زیادہ دھیان دو, احادیث سب کی سمجھ میں آنے والی نہیں, احادیث ہی سے احادیث کا اسنس اور اس کا جوہر نکال کر کے فتح کی صورت میں ائمہ کرام نے رکھ دیا ہے, لہذا تم کو حدیث دیکھنے کی ضرورت ہے, تم فتح پڑھو. انہوں نے کہا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں, تبلیغی نصاب پڑھو. یہ کیا کہہ رہے, حدیث کو پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ فتح پڑھو. دونوں کے ناپاک ارادوں کو ذرا دیکھو کہ یہ امت کو کہاں لے جا رہے ہیں, امت کا لٹیا ڈبونے میں اور امت کا بیڑا غرق کرنے میں دونوں کے دونوں لگے ہوئے ہیں, لہذا ہم کو ان دونوں سے ہوشیار رہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس برائی کے زمانے میں میری سنت کے اوپر عمل کرنے والا, اور سناؤں آپ کو, للعامل منہم یومئذ بسنتی, کس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ جملہ, للعامل منہم یومئذ بسنتی, اس وقت اس برائی کے زمانے میں میری سنت کے اوپر عمل کرنے والا, للعامل, عامل معنی عمل کرنے والا, ثواب کیا ہوگا. ارے ثواب کس کو مل رہا ہے, ہم لوگوں کو مل رہا ہے. کیا ملنے والا ہے ثواب, اجر خمسین منکم, تم میں سے 50 آدمیوں کا اجر. صحابہ کرام کہتے ہیں بولنا یا رسول اللہ, منہم, اے اللہ کے رسول, ان لوگوں میں سے جو اچھے لوگ ہوں گے ان میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا. کہا کہ نہیں, منکم, قال منکم, تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملنے والا. اس برائی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے, مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کرتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 50 صحابہ کرام کا اجر ملنے والا ہے. ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں, صحابہ کرام نے نبی کو دیکھا ہے اور آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو تر و تازہ کیا ہے, مشرف کیا ہے. ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا, صحابہ کرام نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور ہمارا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کافی وقفہ رکھتا ہے, درمیان میں ایک لمبا پیریڈ ہے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. صحابہ کرام نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے, صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا ہے, صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہوئی باتیں دیکھی ہے, اور صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی ہے, صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے دعوت و تبلیغ کے کاز کو آگے بڑھایا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے معجزات کا صدور دیکھا ہے. ارے ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں, صرف اور صرف جو کچھ ملا ہے ہمیں کتاب کی صورت میں ملا ہے. جب ہم اس کے اوپر ایمان لا کر کے دین پر مضبوطی سے جمیں گے اور سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے تو نہ دیکھنے والے ہیں نا, کتنا بڑا فرق واقع ہو جائے گا. حدیث میں بالکل صحیح کہا گیا ہے, اجرو خمسین منکم, تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر, 50 صحابہ کرام کے برابر تم کو ثواب ملنے والا ہے. تو آج اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے, کسی آدمی کی تنقید کو لائق توجہ نہیں سمجھنا ہے. ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں کہ اس حنفی عالم کی کیسٹ سن کر کے مجھے رونا آ گیا. ارے کاہے کو روتے ہو؟ ارے روئیں وہ اپنی قسمت پر, ہم کو کیوں رونا ہے؟ ہم تو قرآن اور حدیث کا عالم تھامے ہوئے ہیں اور ہم آج یہ تہیا کیے ہوئے ہیں کہ آج اس پوائنٹ پر جو ہم پوائنٹ اٹھانے والے ہیں ان کو ہم بالکل بے نقاب کرنے والے ہیں, اور آج حق و باطل کا معرکہ اور حق و باطل کا فیصلہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہوگا کہ تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں, آج فیصلہ ہو ہی جائے. آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے نبی پاک سے, دیکھو ان لوگوں نے چھیڑا ہے, آپ لوگ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے, بار بار مجھے کیوں سمجھاتے کہ آپ ان کے خلاف مت بولیے, آپ فرا کے خلاف مت. میں کہاں بول رہا تھا, میں کہاں بول رہا تھا, آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے, آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ تم اپنی حرزہ سرائیاں بند کرو, قرآن اور سنت لوگوں کو سمجھاؤ, قرآن اور سنت کی دلیلیں لوگوں کے سامنے پیش کرو, خرافات اور بکواس کیوں کرتے ہو؟ ان کو کوئی سمجھانے کے لیے نہیں جاتا, صرف مجھے سمجھاتے کہ مولانا آپ ہی لوگوں کے خلاف مت بولیے. اچھا میں ہی لوگوں کے خلاف کہاں بول رہا تھا, آتے ہی یہ بات سنائی گئی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. ذہن تیار ہوتے, لوگوں کا ذہن کچا ہوتا ہے, ابھی حق و باطل کے سمجھنے کے لیے اتنی گہرائی ذہن میں نہیں پیدا ہوئی ہے, اتنا عمق پیدا نہیں ہوا ہو رہا ہے, ہماری ساری محنت رائے گا جائے گی اگر ہم اس کا جواب نہ دے دو. لہذا آج ہم صرف ایک پوائنٹ پر ان کو شکست دینے جا رہے ہیں, اور ہر محاذ کے اوپر یہ بیچارے شکست خوردہ ہونے ہی والے ہیں, اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کہاں جمنے والی چیز ہے, فقہ اور فضائل اعمال اور فضائل درود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور تنزیل کے مقابلے میں یہ باطل چیزیں کہاں ٹکنے والی, اور آج ہم باطل کو ایک پوائنٹ پر بے نقاب کریں گے. بقیہ پوائنٹس آگے, کون سا پوائنٹ ہے جس نقطے پر آج ہم بحث کرنا چاہتے ہیں, سب سے عظیم پوائنٹ ہے, سب سے بڑا پوائنٹ ہے جس پر عذاب کا اور ثواب کا, جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. جنت اور جہنم کا جس پوائنٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا آج اسی پوائنٹ پر ہم بحث کریں گے. حدیث پاک سنو, پہلے سن لو یہ حدیث ہے کہاں, وہ حدیث میں ہے, جس حدیث میں ہے اللہ بہتر جانے. عوام تو صرف نعرے لگاتی ہے, کوئی واقعہ بیان کر دیا گیا, عوام کل انام نعرے صرف لگاتی ہے, نہیں دیکھتی کہ بات کیا کہی گئی ہے, بات میں کچھ دم ہے یا نہیں, بات میں کچھ دم ہے یا نہیں. مقرر تقریر کرتا ہے, کیا تقریر کرتا ہے, تقریر دیکھو, وہاں بھی کہتا ہے سنت پر عمل کرو, سنت پر عمل کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیکل پر بیٹھے بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کار پر نہیں بیٹھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی جہاز کے اوپر نہیں بیٹھے. ارے یہ وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا. آج اس دور کے اندر گدھے پر کیوں نہیں بیٹھتا, آج اس دور کے اندر خچر پر کیوں نہیں بیٹھتا, آج اس دور میں یہ اونٹ کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتا, آج اس دور کے اندر یہ گھوڑے کے اوپر کیوں نہیں بیٹھتا؟ ارے عقل کے مارے تیری عقل غائب ہے, تو نے آگے نہیں دیکھا, معراج کا واقعہ نہیں سنا تو نے, تیرے مولوی تو نہ جانے کیا کیا بیان کرتے ہیں, ذرا معراج ہی کو دیکھ لیتے تم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت کا بڑا دعویٰ ہے, ذرا معراج کو علیہ وسلم گدے کے اوپر بیٹھے معلوم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خچر کے اوپر بیٹھے معلوم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی سواری کی معلوم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بھی سوار ہوئے معلوم ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوائی جہاز سے زیادہ تیز رفتار سواری پر سواری کی ہے, یہ تم نے نہیں دیکھا, یہ تم نے نہیں دیکھا. برات کیا ہے؟ کیا کوئی جہاز وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک ہمارا رسول اس عجیب و غریب سواری کے اوپر چڑھ کر گیا ہے؟ بتاؤ, پوچھو اس مولوی سے. معراج کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی کی امت, معمولی سے معمولی سواری مل جائے تو سوار ہو جائے, گدا مل جائے سوار ہو جائے, خچر مل جائے سوار ہو جائے, گھوڑا مل جائے سوار ہو جائے, اور اونٹ مل جائے سوار ہو جائے, اور اگر کوئی اور بڑی سواری ہو اس پر سوار ہو جائے. ارے میں تو ایسی سواری پر چڑھ کر کے گیا ہوں جیسی سواری آج تک بنی نہیں, اور جیسی اس جیسی سواری کی رفتار تک آج سائنس ڈیولپ نہیں کر سکی ہے. راکٹیں صرف چاند پر پہنچ کر ٹھہر گئی ہیں, آگے نہیں گئی, لیکن میری سواری اتنی تیز رفتار, راکٹوں کو چاند پر پہنچنے کے لیے کافی دن لگتے ہیں, کئی ہفتے لگتے ہیں, کافی ٹائم لگتا ہے, لیکن میں تو چشمے زدن میں گیا, چشمے زدن میں آ گیا, ہوائی جہاز سے زیادہ تیز رفتار سواری پر بیٹھا ہوں. لہذا اگر ہوائی جہاز ملے تب بھی بیٹھ لینا, اور اگر ہوائی جہاز سے زیادہ کوئی تیز رفتار سواری ملے تو اس پر بھی بیٹھ لینا. معراج کے اس واقعے کو بھول گیا مولوی بیان کرتے کرتے, اسے تو بڑا اعنات ہے, بڑا بک ہے حدیثوں سے, لہٰذا اسے تنقید کرنا ہے. وہ واقعہ کہاں دیکھے گا, اور واقعے سے استدلال کیوں کرے گا جبکہ بات بالکل صاف ہے کہ آدمی کسی بھی سواری پر سوار ہو سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ معراج کے واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں, کیا کہ کوئی بھی سواری ملے سوار ہو جاؤ. ہاں, تکبر نہیں ہونا چاہیے. اگر گدھے پر بیٹھنے والا تکبر کرتا ہے سواری غلط ہے, اگر کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلتا ہے تکبر کے ساتھ گھوڑے کی سواری ناجائز ہے, اگر کوئی آدمی کار میں بیٹھ کر تکبر کے ساتھ چلتا ہے کار کی سواری ناجائز ہے, لیکن اگر صرف سفر کی غرض سے آدمی کوئی بھی سواری استعمال کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے بتایا کہ کوئی بھی سواری آدمی استعمال کر سکتا ہے, ارے میں تو ایسی سواری پر گیا ہوں جیسی سواری آج تک بنی نہیں, اور جیسی تیز رفتار سواری آج تک سائنس کا وجود میں نہیں لا سکے. سمجھ میں بات آ گئی؟ اور مولوی کا استدلال فاسد واضح ہو گیا نا؟ استدلال فاسد واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بالکل واضح ہو گیا. زور زور سے چلاتا ہے, کہتے ہیں یا اولیاء کرام کو گالیاں دیتے ہیں, اولیاء کرام کو برا بلا کہتے ہیں, کہتے ہیں اولیاء کرام سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مولوی کہتا ہے اولیاء کرام سنتے ہیں. میں نے کہا تو بولتے بھی ہوں گے. اولیاء کرام سنتے ہیں, میں نے کہا کہ تو بولتے بھی ہوں گے. اگر بولتے ہیں تو چلو میں بھی چلتا ہوں. اگر وہ میری بات سن کر بولتے ہیں تو جواب دیں گے, اس لیے کہ سن کر کے بولنا ضروری ہے. میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, جواب نہیں دے رہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے حدیث میں تو ہے. کہا, میں نے کہا کہاں حدیث میں؟ کہا کہ حدیث میں کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس ہونے لگتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے, چاپ سنتا ہے. ثابت ہو گیا حدیث میں کہ مردہ سنتا ہے. میں نے کہا میں بھی ثابت کروں کہ مردہ بولتا ہے. کیا مردہ بولتا ہے, یہ کہاں ہے؟ کہاں ہے مردہ بولتا ہے؟ میں نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اذا اتیت جنازہ, جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے بالکل تیار ہو جاتا ہے, واحتمل الرجال علی اعناقہم, اور جب لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور جب شہر خاموشہ کی طرف چلنے لگتے ہیں تو اگر برا ہے وہ جنازے والا کہتا یا ویلہا این تذهبون بی, اے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اگر وہ برا ہے تو کہتا ہے ہائے تم مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. حدیث میں موجود ہے. حالت کہتا ہے مردہ, یہ جیسے وہاں ہے سمیت سنتا ہے تسمو, تو یہاں حالت کہتا ہے کیا, اے لوگو ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو. اور اگر وہ اچھا ہے جنازے والا تو کہتا ہے ذرا جلدی مجھے لے چلو تاکہ میں اپنی آرام گاہ پر جلدی سے پہنچ جاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں میری منتظر ہیں. اٹھا کر کے بخاری شریف کتاب الجنازہ کھولو نا, کوئی غلط روایت تھوڑی بیان کر رہا ہوں. اب وہ سر کھجانے لگا, یہاں تو روایت میں بولتا ہے, ابھی کیا کہہ رہا تھا بولتا رہے. اب میں نے کہا کہ حدیث پاک میں موجود کہ مردہ بولتا ہے, تو کہہ رہا تھا مردہ بولتا رہے. کہہ رہا ہے سر حقیقت ایسا ہے کہ یہ جس طریقے سے بولتا ہے وہ بولنا ہماری سمجھ سے باہر ہے. میں نے کہا جس طرح سنتا ہے وہ سننا میری سمجھ سے باہر ہے, جس طرح وہ سنتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے, جس طرح بولتا ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے. دلیل سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اس طریقے سے وہ سنتے اور جواب نہیں دیتے ہیں. ان کا سننا دوسرے طریقے کا ہے اور ان کا بولنا بھی دوسرے طریقے کا ہے. انسانوں کی طرح ان کی زندگی نہیں ہے. اور اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. زندہ تو ہے وہ لیکن ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے باہر ہے. سنتے ہیں ہم لوگوں کو معلوم ہے کس طرح سنتے ہیں, بولتے ہیں یعنی کس طرح بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں بلائے تو ہماری آواز سن لیں اور ہماری آواز کو سن کر وہ کوئی جواب دے سکے. ان کا سننا اور بولنا دوسرے عالم سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے عالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں ان کے استدلالات کے فساد کو بتا رہا ہوں اور ذہن کے دریچے کھول کر کے ذرا اچھی طرح سنو اور سمجھو کہ ان کے استدلالات کتنے بے بنیاد اور کتنے غلط ہوتے ہیں, صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. اس پوائنٹ پر ہم بحث کرنے والے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کس پوائنٹ کے اوپر ہوگا. ایک حدیث پاک ہے جس کو علامہ